जो मुझे तुम कभी खो न जाऊं मैं रात दिन नजरों में तुम हो बसे। कह दो जो तुम एक बार मेरे हो बस तुम मेरे नजरों में तुम हो बसे। हमें रुका हूँ तू जा चुका है।